यह नाना सेनाएं पाकर कौरव बल से संपन्न हुए। दुशासन कर्ण आदि योद्धा मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। देश देश के और भी कितने ही भूपाल दुर्योधन के पक्ष में लाए अनि विशाल। एकादश अक्षौहिणी गिनती में सर्वत्र हुई कौरवों के लिए सेनाएं एकत्र। गुरु जांगल रोहित बनवारण गंगा तट काल कूट सारा मरुदेश पंच नद अहि छत्र थे घिरे सभी सेना द्वारा। बट धान और यमुना तट पर लाखों तंबू थे खड़े हुए। हिमगिरी के दक्षिण भागों में अगणित योद्धा थे पड़े हुए। सारांश यही है कहने का जिस ओर दृष्टि उठ जाती थी उस ओर सैकड़ों कोसों तक कौरव सेना दिखलाती थी। वैशंपायन ने कहा हे नरनाथ उदार लखी द्रुपद के दूत ने यह वाहिनी अपार। पहुँचे कौरव सभा में विप्र सु अवसर जान राज पुरोहित का किया गुरु वृद्धों ने मान। शोभित थे दरबार में देश देश के भूप सेनापतियों की छटा थी सब भांति अनूप। दुशासन आदिक सभी महारथी रणधीर यथास्थान आसीन थे दुर्योधन के वीर। सबका अपनी ओर को आकर्षित कर ध्यान राज पुरोहित द्रुपद के बोले वचन सुजान। वीरों सारे जगत को भली भांति है ज्ञात पांडु और धृतराष्ट्र हैं सगे सहोदर भ्रात। राजा थे श्री पांडु ही धर्म शास्त्र अनुसार पुत्र उन्हीं के युधिष्ठिर रखते हैं अधिकार। पर पांडु पुत्र को किस कारण मिलता उनको अधिकार नहीं क्यों राज युधिष्ठिर को देना करते कौरव स्वीकार नहीं। कौरव दल ने उन लोगों पर अब तक अनर्थ ही ढाए हैं उन लोगों का वध करने को षड्यंत्र अनेक रचाए हैं। जो देश उन्होंने जीते थे निज परम पराक्रम के बल से हर लिए सुयोधन ने वे भी सब छल शकुनी के कौशल से। धृतराष्ट्र भूप ने भी नतनिक पुत्रों को अपने समझाया बापुरे पांडवों को वन वन 13 वर्षों तक भटकाया। अज्ञातवास में कर पर वश शूद्रों की भांति सेवकाई। ठहरे हैं वो उपलब्धपुर में आकर अब वे पांचों भाई। जो कष्ट उन्होंने भोगे हैं उनका अब उन्हें विचार नहीं। वे अपना स्वत्व चाहते हैं, चाहते स्वजन संहार नहीं। दुर्योधन निज विजय में रख अटूट विश्वास। सदा संधि की बात का करते हैं उपहास। चाह इन्हें है राज सब, हो इनके आधीन। पांडव सब यो ही फिरे दुखी दरिद्री दीन। सेना बल रहित पांडवों को पाकर यह कहते हैं अड़कर। यह राज विशाल पांडवों से यदि लिया जाए ले ले लड़कर। उद्देश्य किंतु दुर्योधन का यह सफल नहीं हो पाएगा। छिड़ गया युद्ध तो बुरी भांति कौरव दल मुंह की खाएगा। पांडव वीरों के विक्रम से परिचित भूमंडल सारा है। यक्षों राक्षसों मनुष्यों का दृढ़ दल तक उनसे हारा है। 11 अक्षोहिणी की इधर बड़ी है बात। तो फिर है उस और भी अक्षोहिणियाँ सात। फिर भीम और सात की जैसे हैं भट प्रसिद्ध पांडव दल में। जो 100 अक्षोहिणियों तक की अति दुर्गति कर डाले पल में। 11 अक्षोहिणियों का दल कहिए तो अर्जुन को क्या है। वह वीर अकेला ही उस पर निशंश जय पा सकता है। इसके अतिरिक्त और सुनिए, जो है नेतेज्ञ निपुण भारी। देवता सरस जिनकी पूजा करती है यह जगती सारी। वे ही श्री कृष्ण सहायक हैं, जिनके उनको फिर क्या भय है। उनके आश्रित की आज तलक होती देखी न पराजय है। सबके अभिमुख हो कहता हूँ, मेरे कहने पर चित लाए। है समय अभी दुर्योधन को समझा सुमार्ग पर ले आए। राज पुरोहित ने किया प्रकट जब ही उद्गार। अनुमोदन में भीष्म तब कहने लगे विचार। विप्र शिरोमणि आज है, अहो भाग्य की बात। बीत गई पांडवों के दुख की काली रात। धर्म राज का श्रवण कर प्रस्तुत शांति संदेश। मन से मेरे मिट गया रहा सहा भी क्लेश। धन्य युधिष्ठिर धन्य यह उनका सद्व्यवहार। भुला दिए भोगे हुए क्षण में कष्ट अपार। प्राप्त हुए हैं न्याय से अब उनको अधिकार। भला क करेगा बात यह कौन नहीं स्वीकार।